ตอนนี้ไปให้พากันนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นการนั่งภาวนาพระพุทธเจ้าของเราสู้ตายกับสังขารมารกิเลสมารได้เพราะนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกรักษาจิตใจไม่คิดถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสะดวกสบายไม่ต้องไปคิดถึงเพราะว่าบ้านเรือนกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยนั้นเป็นที่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่อยู่ถาวรแต่คนเราก็เข้าใจว่าเป็นที่ถาวรความจริงแล้วที่นั่งสมาธิภาวนานี่เป็นที่ถาวรถาวรอย่างไรคือถ้าผู้ใดนั่งภาวนาขัดสมาธิเพชรทุกคืนทุกคืนบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมคำว่ามละนังเมภาวิสติเราจะต้องตายภายในร้อยปีจิตใจมันจะได้สงบระงับเยือกเย็นสบายไม่คิดฟุ้งซ่านรำคาญไปตามอำนาจกิเลสพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นลูกเท้าพญามหากษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ พระองค์เสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีตนหนึ่งตั้งแต่อายุได้29ปีเมื่อเสด็จออกบวชแล้วก็ไปภาวนานั่งสมาธิภาวนาเขาหิมาลัยภูเขาหิมาลัยใกล้กรุงกบิลพัสดุนั้นเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในมนุษย์ไปมาหาสู่กันจีนไทยญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาทั้งหมดนี่แหละเขาที่มีอยู่ในโลกตั้งแต่ตั้งโลกตั้งแผ่นดินมาเขาหิมาลัยนี่เป็นเขาที่ใหญ่สูงพระพุทธเจ้าของเราเมื่อบวชเป็นพระฤาษีแล้วก็ไปเที่ยวภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีถ้ำมีคูหาที่ไหนก็ไปนั่งภาวนาเขาสูงขนาดไหนมีหิมะขาวโพลนพระพุทธเจ้าเราก็ไปนั่งภาวนาบนหิมะนั้นท่านมีความอดความทนมากลุกขมูลป่าดงสมัยนั้นจะเต็มไปด้วยช้างด้วยเสือพระองค์ก็ไปภาวนาอดทนเอาเมื่อมีความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่บ่นอดทนเอาภาวนาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้พระองค์เองว่าได้ปรารถนาเพื่อจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามานานแล้วแต่ก็ยังตรัสรู้ไม่ได้ถึงขั้นบวชแล้วก็ตามจิตใจมันก็ยังบวชมันบ่ได้ใจกิเลสเหมือนพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพนี้ชาตินี้จะบวชก็มีไม่บวชก็มีก็ยังสู้กับกิเลสในใจของตัวเองยังไม่ได้กิเลสในใจมันยังมายึดมาถือมาหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่หนาวก็ว่าเราหนาวร้อนก็ว่าเราร้อนสบายก็ว่าเราสบาย เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็เราไม่สบายอันนี้คือว่าใจที่ยังไม่ได้ภาวนาพุทโธให้ถึงพุทโธได้พระพุทธเจ้านั้นท่านภาวนาอยู่ในเขาหิมาลัย 6,000 ษาล่วงแล้วก็ยังสู้อย่างเด็ดขาดยังไม่ได้เทวดาดินฟ้าอากาศก็เลยบันดลบันดาลให้พระพุทธเจ้าของเรานั้นเสด็จลงมาจากยอดเขาหิมาลัยที่ว่าสูงที่สุดในโลกนั้นลงมาภาคกลางอินเดียสมัยนี้เขาให้ชื่อว่าจังหวัดนั้นหรือที่ต้นไม้โพนั้นเขาให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธคยาเป็นที่พระพุทธเจ้ามานั่งภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้โพนั้นเมื่อเสด็จมาถึงต้นไมโพพระองค์ก็เห็นต้นไม้ต้นนี้ว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามที่สุดตั้งแต่พระองค์เกิดมาได้อายุได้35ปีคือตามตำนานว่าต้นไมโพต้นนี้อายุเท่ากันกับพระพุทธเจ้าได้35ปีเรียกว่ายังไม่แก่ใบกิ่งก้านสาขาลำต้นอะไรก็กำลังอยู่ในขั้นสวยงามพระพุทธเจ้าท่านมาถึงเข้าท่านก็คิดได้อุบายภาวนาว่าเราบำเพ็ญโพธิญาณมาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่ญาติประโยชน์แก่คนทั้งหลายมานมนานแล้วแต่ยังตรัสรู้เอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของตนไม่ได้ทำอย่างไรหนอเราจะเอาชนะมันได้มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมในสมัยนั้นก็ไม่มีผู้ใดลุกขึ้นนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาให้ได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดในกิเลสกามวัตถุกามนี้ได้แม้แต่คนเดียวคือใครๆก็ตามมาหลงอยู่ติดอยู่แค่การกินการนอนสนุกเฮฮาภาษามนุษย์แต่พระพุทธเจ้าของเราแม้ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ไม่หลงไหลอยู่ในยศในหน้าในตาในชื่อในเสียงในกินในนอนในความสุขสะดวกสบายไปมาพระองค์ก็ไม่หลงคือสมัยนั้นยวดยานพาหนะไปมาเหมือนคนสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีมีแต่ล้อเกวียนขี่หลังม้าหลังช้างไปอย่างนั้นความสะดวกสบายอย่างคนเราสมัยนี้รถไฟรถยนต์เครื่องบินเยอะแยะไปมาสะดวกแต่พระพุทธเจ้าของเราก็ย่ำต๊อกไปมาเหมือนคนสมัยนั้นเมื่อมาถึงล่มไม่โพนั้นพระองค์ตั้งใจใหม่ทำอย่างไรสู้กับสังขารมารกิเลสมารในใจนี่มันไม่ค่อยได้มันเหมือนคนเราสมัยนี้เกิดมาแล้วมันก็ไม่ยอมให้ประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ค่อยได้นานนั่งหน่อยเดียวหนึ่งมันก็ว่าปวดหลังแล้วหยุดเถิดนอนดีกว่าก็นอนไปก็เลยยากที่จะเอาชนะกิเลสในหัวใจของตนนั้นไม่ค่อยได้แต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าท่านบำเพ็ญมาเป็นเวลาช้านานปัญญาพระองค์ก็ฉลาดขึ้น จนได้ความว่าทำอย่างไรจึงจะเอาชนะกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจได้ยังไม่ได้บวชก็ว่ายังอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมบวชแล้วก็ยังเอาชนะไม่ได้พระองค์ก็มาคิดทบทวนใหม่ที่ปฏิบัติภาวนาบวชมาได้หกพรรษาล่วงแล้วก็ยังสู้กิเลสในหัวใจของพระองค์เองยังไม่ค่อยได้ไปไปมามาก็ตามมันจูงจมูกไปหากิเลสอยู่เรื่อยเมื่อมาถึงต้นไม้พอต้นไม้ต้นนั้นพระองค์วางมาดใหม่ตั้งใจใหม่ว่าถ้าหากว่าบ่เอาตายมาสู้ล่ะมันสู้กันบ่ได้ดอกว่านั้นกิเลสมารคือว่าพญามารเป็นพญาที่ใหญ่ที่สุดในโลกพญากิเลสเรียกว่ายากที่ใครจะสู้มันได้พระองค์ก็มาตั้งใจว่าเราจะต้องนั่งสมาธิภาวนาแบบไหนบ้างที่จะนั่งสู้ตายได้พระองค์ก็มานั่งแบบขัดสมาธิเพชรนี่แหละเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแต่พระพุทธเจ้าท่านนั่งท่านตั้งใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายระหว่างความเป็นอยู่กับความตายถ้าใจพระองค์ยังย่อหย่อนท้อถอยสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสมารที่มาหลอกลวงหัวใจไม่ได้พระองค์ก็จะไม่ยอมลุกหนีจากที่นี้เวลานั้นพระองค์นั่งผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิเพชรดีแล้วก็ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆและจะไม่แสวงหาอาหารและบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพอีกต่อไปถ้าตัดสรุปตัดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้นี่พระองค์เอาตายสู้แล้วแม่เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายเราก็จะยอมตายในที่นี้แหละพระองค์เอาไม่ตายสู้แล้วกันแต่บทภาวนาของพระพุทธเจ้าเมื่อนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วพระองค์ไม่ได้นึกพุทโธอย่างคนเราสมัยนี้พุทโธคนเราสมัยนี้คือว่าเอาคุณพระพุทธเจ้าเอาชื่อเสียงพระพุทธเจ้ามานึกมาเจริญว่าพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆแต่เวลานั้นยังไม่มีพุทโธพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดไม่ได้ตัดสรู้ไม่ได้กำลังนั่งภาวนาอยู่แต่พระองค์ตั้งใจแน่วแน่แล้วถ้าว่านั่งภาวนาตัดสรู้ไม่ได้ก็ตายไม่ยอมไปแสวงหาอาหารและบิณฑบาตมาเสวยมาฉันอีกทีนี้เมื่อตัดลงไปอย่างนั้นแล้วจิตพระองค์ก็กล้าแล้ววันนี้นี่มันเรื่องตายแล้วดูนี่พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายภาวนาบทใดข้อใดมาภาวนาพระองค์ก็ได้ความว่าก็ลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดเพราะคนเราตัวพระองค์เองก็มีลมหายใจเข้าออก ทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งเดรัจฉานยังมีชีวิตอยู่ในโลกก็มีลมหายใจเข้าออกถ้าคนและสัตว์ตัวใดไม่มีลมหายใจสัตว์ตัวนั้นคนผู้นั้นก็เป็นคนตายเป็นผีไปเมื่อพระองค์กำหนดว่าลมหายใจนี่แหละเป็นอุบายภาวนาพระองค์ก็จับจุดลมหายใจลงไปเวลาลมเข้าไปสูดลมเข้าไปก็นี่เป็นลมเข้าจำไว้เวลาลมออกมาก็นี่เป็นลมออกหายใจออกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระองค์กำหนดได้มีสติความระลึกได้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกถ้าหมดลมเข้าออกก็เป็นคนตายเป็นผีไปเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นผีเป็นคนอยู่พระองค์ก็ตั้งระลึกขึ้นมาจิตใจดวงผู้รู้ภายในใจของพระองค์ระลึกว่ามรณะคือความตายของเราเป็นได้มีได้ทุกลมหายใจเข้าถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดติดขัดลมหายใจออกมาไม่ได้ก็ตายทีนี้เมื่อลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นพระองค์ก็เพิ่มมรณะคือความตายเข้าไปอีกว่าลมเข้าก็ตายได้ลมออกก็ตายได้พระองค์เอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเอาลมหายใจเข้าออกกำกับอยู่กับสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายในเวทนาจิตธรรมไม่ปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงความสุขสะดวกสบายอย่างเราๆท่านๆนี่ไม่มีพระองค์ดับหมดดับก็คือว่าไม่ไปยินดียินร้ายกับเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของคนของสัตว์พระองค์นึกได้แต่ว่านี่ลมเข้าไปลมเข้าไปออกไม่ได้ก็ตายเวลาลมออกมาก็นึกได้ด้วยสติปัฏฐานลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายพระองค์ก็ได้ความว่ามรณังเมภวิสติเราจะต้องตายไม่ใช่เราจะมาเป็นเจ้าโลกเจ้าแผ่นดินอยู่ในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายไม่มีเลยพระองค์กำหนดสอนใจของพระองค์นึกเอาความตายมาเตือนจิตใจของพระองค์ได้ทุกลมหายใจเข้าได้ทุกลมหายใจออกนึกอยู่อย่างนั้นประมาณว่าสักเที่ยงคืนกว่าตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินมืดแล้วพระองค์ก็เข้าสมาธินั่งขัดสมาธิล่มไม่โผล่ประมาณการว่าเที่ยงคืนจิตใจของพระองค์ก็โยได้ละบัดนึกบริกรรมลมเข้าลมออกอยู่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกมรณะกรรมฐานก็ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของพระองค์ว่ามรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็คือว่าตายเราต้องตายนะเราจะตายอยู่นะอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่ตายแต่มันไม่ตายวันนี้วันไหนก็ตามเวลามันจะตายก็ตายเหมือนกับวันนี้นั่นคือใจพระองค์มองเห็นความตายคนที่เขาตายไปให้เราเห็นเขาเอาอะไรไปมีลูกเอาลูกไปได้ไหมเอาไปไม่ได้มีหลานเอาหลานไปได้ไหมเวลาเขาตายเอาไปไม่ได้ มีผัวตายแล้วเอาผัวไปด้วยไหมก็เอาไปไม่ได้มีเมียเมียตายเอาไปได้ไหมก็เอาไปไม่ได้เมื่อเอาไปไม่ได้ทำไมจิตคนเรามันจึงไปห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ทั้งที่เกิดมาก็ตัวคนเดียวเวลาตายไปก็ตัวคนเดียวตายไปแล้วก็รูปร่างกายตัวเองก็เอาไปไม่ได้ไปได้แต่จิตใจที่เป็นบุญเป็นบาปพาให้เกิดให้ตายอยู่ในโลกอันนี้มาพระองค์ได้ปัญญาขึ้นมาแบบนี้มรณะกรรมฐานปรากฏไม่ว่าจะมองไปทิศใดสถานที่ใดเมื่อเห็นคนพระองค์ก็เห็นว่าคนคนนั้นต้องตายตัวพระองค์ก็ต้องตายเหมือนเขาเขาก็ตายเหมือนเราทำไมจะมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามซึ่งความตายมันก็ไล่ติดตามอยู่ตลอดเวลาความแก่ความชราแก่ขึ้นเรียกว่ากำลังเจริญขึ้นเป็นเด็กเป็นละอ่อนเป็นหนุ่มเมื่อความแก่ขึ้นไปสุดขีดอายุ25 30 40ไปหน้าแล้วไม่มีทางที่จะใหญ่ขึ้นหมดขีดใหญ่บัดนี้ก็แก่ลงละบัดถ้าอายุได้50 ปีแล้วก็เรียกว่าครึ่งศตวรรษครึ่งร้อยค่อนไปหาความตายแล้วองค์มองเห็นแจ้งชัดมรณะกรรมฐานนี่ปรากฏอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดทั้งกายมองดูที่ไหนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองดูที่ไหนก็มองเห็นความตายทั้งนั้นมรณะกรรมฐานเรียกว่าปรากฏการในใจของพระพุทธองค์แจ่มแจ้งชัดเจนนี่ละคนเราถ้าไม่เห็นมรณะกรรมฐานนี่จิตใจมันยังไม่ตั้งใจภาวนาคือสำคัญผิดคิดว่าเราจะไม่ตายอยู่เรื่อยไปทั้งที่คนก็ดีสัตว์ก็ตามอาหารการกินที่เรากินทุกวันนี้ก็ส่วนมากก็เรียกว่าเอาเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมาเป็นอาหารก็คือเขาตายนั่นเรายังอยู่ร่างกายมนุษย์คนเรามันอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหล่อเลี้ยงจึงอยู่มาได้สัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้เพราะมีอาหารในท้องในไส้ถ้าอาหารในท้องในไส้ไม่มีแล้วตายทุกรายสมัยคนเราสมัยนี้ก็ตามสมัยโบราณก็ตามถ้าเกิดทายท้องใหญ่คือว่าทายท้องอาหิวาตกโลกทายจนหมดอาหารในท้องไม่มีอาหารในท้องเมื่อใดเวลาใดชีวิตของคนเราก็ตายเรียกว่าอหิวาตกโลกสมัยโบราณไม่มียาแก้ไขใครถ่ายท้องท้องร่วงใหญ่แล้วก็ตายสมัยนี้เขามีหมอแพทย์หมอยาฉีดยาเติมน้ำเกลือเข้าไปก็พ้นตายไปได้บางรายแต่ว่าโรคอหิวานี่ถ้าเป็นแล้วก็ตายเป็นส่วนมากมรณะกรรมฐานนี่เต็มอยู่ในใจพระพุทธเจ้าใจที่หลงเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอย่างแต่เก่าก่อนมาเรียกว่าพระองค์แก้ตกจะมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเหลือใช้เหลือสอยตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ ใช้สอยไปชั่วเวลายังไม่ตายเท่านี้เองเราไม่ควรมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสกามวัตถุกามอย่างชาวโลกเขาลุ่มหลงนี่พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ปัญญาขึ้นมาแล้วมันนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรใต้ร่มไมโครจิตใจของพระองค์นั้นแน่ว่าแข็งแกร่งความหนาวเท่าที่เราหนาวนี่ก็สู้ได้ความร้อนเท่าใดพระองค์ก็สู้ได้ก็พระองค์ตั้งใจตายลงไปเลยทีเดียวถ้าหากว่าใจยังวุ่นวายอยู่พระองค์จะต้องนั่งให้มันตายที่ร่มไม่โพนั่นแหละแต่นี่ด้วยอำนาจบุญบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาในบารมี30ทัศบารมี10ข้อทานบารมี1ศีลบารมี1เนกขัมมะบารมี1ปัญญาบารมี1วิริยะบารมี1เมขันติบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปปในทานศีลภาวนาโดยย่อแต่ละข้อแต่ละบทนั้นพระองค์บำเพ็ญได้อย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดเรียกว่าทานะอุปปารมีทานะอุปปารมีทานะปรมัตถปารมีสามารถทำอย่างต่ำอย่างสูงสุดสูงสุดก็คือว่าทานเมียทานลูกน้อยได้แสดงว่าพระองค์ทำได้อย่างสูงสุดจิตใจมันก็ปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆได้ในวันนั่งภาวนาใต้ร่มไมโพเป็นวันเดือนหกเพ็ญจิตใจของพระองค์ก็มั่นคงเหมือนแผ่นดินในคืนวันนั้นแหละพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระศาสดาจารย์เกิดขึ้นในโลกซึ่งในเวลานั้นทั้งมนุษย์เทวดาพญาอินทร์พญาพรหมเท้ามหาพรหมสัตว์โลกทั้งหลายในโลกสมัยนั้นไม่มีมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมคนไหนผู้ใดได้ตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าละกิเลสตัดกิเลสโลภะความโลภราคะตัณหาได้เด็ดขาดขาดสะบั้นหันแหลกลงไปตัดกิเลสความโกรธความไม่พอใจต่างๆได้อย่างเด็ดขาดเรียกว่าตัดความโกรธขัดเคืองในจิตในใจได้หมดเป็นจิตใจที่แจ้งใสบริสุทธิ์ที่สุดใครจะว่าร้ายว่าดีให้กับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เฉยได้นั่นแหละเพิ่นตัดสรู้แล้วมันจิตใจเฉยได้ความหลงหลงร่างหลงกายหลงตัวหลงตนหลงหน้าหลงตาหลงชื่อหลงเสียงหลงจนหลงมีหลงสุขหลงทุกข์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็ตัดได้ขาดเรียกว่าแจ้งใสที่สุดจิตใจหายความหลงหายความโกรธหายความโลภความอยากได้เหมือนแต่เก่าก่อนไม่มีในใจพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตัดขาดออกไปได้จิตใจของพระองค์ก็เกิดขึ้นมาอีกดวงพิเศษให้ชื่อว่าใจหมดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ป็นพระพุทธเจ้าจริงๆสอนมนุษย์และเทวดาในโลกได้หมดนี่แหละเทวาให้ภาวนานั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ก่อนนั่งขัดสมาธิเพชรจิตใจของพระองค์ท่านก็เป็นเพชรแล้วนี่เป็นเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลในลูกเต่าล้านเล้นสามีภรรยาทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอย่างชาวเราทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในโลกนี้พระองค์ไม่มีแหละสบายใจที่สุดใจไม่หนักใจไม่แบกโลกใจไม่แบกแผ่นดินใจไม่ยึดเป็นชาติเป็นตระกูลเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูไม่มีเพราะจิตใจของพระพุทธเจ้าเพิ่นรู้แจ้งแทงตลอดเพราะจิตไม่รู้นี่เองแหละมันจึงได้มาลุ่มอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่จบไม่สิ้นการละกิเลสภาวนาก็ยังไม่ได้สูงสุดอย่างนี้แต่ก่อนมาจิตใจก็เลยยึดอยู่ถืออยู่ไม่ปล่อยวางพระพุทธองค์ปล่อยได้แล้วละได้แล้ววางได้แล้วไม่เอามาอีกไม่จับให้มันเหนียวมือเหนียวตีนไม่ติดมือติดตีนอีกกิเลสเหล่านี้พระองค์เลิกละหมดไม่มีอารมณ์ใดที่จะมาคล้องอยู่สงสัยอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามไม่มีอีกแล้วพระองค์เบื่อหน่ายคายกิเลสเหล่านี้ออกเหมือนกับบุคคลกินอาหารที่เบื่อก็อาเจียนออกมาจิตใจพระพุทธเจ้าแต่ก่อนมาเพลิดเพลินตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่อความตรัสรู้บังเกิดมีขึ้นได้ญาณอันวิเศษแล้วก็เรียกว่าคลายกิเลสออกยังเหลือแต่จิตใจที่เมตตาแก่สัตว์ทั้งโลกจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามไม่โกรธให้ยุงท่านก็ไม่ตกไม่ต่อยไม่ตีเหมือนคนเราคนเราคือว่าจิตเมตตายังไม่เกิดยุงมันมาขอทานกินน้ำเลือดนิดหน่อยก็ไม่ยอมเพราะทานบารมียังไม่เต็มที่ศีลบารมียังไม่เต็มขั้นใจก็ไปไหนก็ใจขี้โกรธเพื่อนมนุษย์พูดไม่ถูกหูความประสงค์ในใจของตัวก็โกรธให้กิเลสในใจของคนไม่ภาวนาจึงเต็มไปด้วยกิเลสความโกรธเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความอยากได้อยากได้อยากมีทรัพย์สินเงินทองแต่ขี้เกียจขี้ค้านพออาทำงานมาหาเลี้ยงชีพจะเอาแบบง่ายๆซื้อหวยลอตเตอรี่หวยใต้ดินแล้วก็เอาเงินมาใช้ทีเดียวมันก็เลยไม่ได้ก็ได้แต่ทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ไม่หลงคนเราสมัยนี้ไม่ว่าพระเนนอุบาสกอุบาสิกาภาวนาใจดีก็ภาวนาใจร้ายก็ไม่ภาวนา